ten. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 lipca, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym w parlamencie nie ustają. Za chwilę szczegóły. Będą też komentarze polityków do propozycji prezydenta dotyczącej KRS-u i opinia prezesa NBP na temat przewalutowania kredytów mieszkaniowych. Na początek serwisu Trójki informacja z Senatu. Wicemarszałek Adam Bielan poinformował, że wieczorem Senat ogłosi przerwę w obradach do piątku. Wczoraj marszałek Stanisław Karczewski informował, że w przypadku uchwalenia przez Sejm ustawy o Sądzie Najwyższym Senat zajmie się nią na obecnym posiedzeniu. W Sejmie już po pierwszym i drugim czytaniu projektu o Sądzie Najwyższym teraz pracę nad nim zacznie Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Najwcześniej za godzinę. Posłowie zgłosili ponad 1000 poprawek. Część to poprawki PiSu, ale większość jest autorstwa Nowoczesnej. Wczoraj prezydent Andrzej Duda zgłosił własny projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zgodnie z nim sędziów mieliby wybierać posłowie, ale większością 3/5 głosów. Żeby, jak tłumaczył prezydent, nie było zarzutów o upartyjnieniu sędziów. PiS proponuje zwykłą większość. Tuż po ogłoszeniu inicjatywy prezydenta opozycja bardzo ją chwaliła. Dzisiaj słychać coraz więcej krytycznych słów. Politycy Prawa i Sprawiedliwości są natomiast w słowach oszczędni. Mariusz Pieśniewski. Kiedy emocje po wczorajszym wystąpieniu prezydenta opadły, dziś posłowie Zjednoczonej Prawicy nie kryją. Nie jest po myśli wielu z nas. Nie będziemy tego ukrywać. Mówi Tadeusz Cymański. Natomiast wytrąca z ręki jeden z koronnych argumentów opozycji, tej totalnej. Czyli jak mówi mandat sędziów, ale Nowoczesna mówi nie, Kamila Gasiuk-Pichowicz. Ja nie widzę tutaj żadnego powodu do ekscytacji. Dla mnie ta propozycja to jest jak szklanka, która jest w 9/10 pusta. Sędziowie powinni być wybierani przez sędziów. Również entuzjastyczna wczoraj Platforma Obywatelska dziś karci prezydenta Grzegorz Schetyna. On po prostu zapadł się pod ziemię. Nie ma się czego bać. Nie powinien się bać prezesa Kaczyńskiego, tylko artykułować i opisywać swoją postawę. Poczekajmy na reakcję pana prezydenta. Mam nadzieję, że nie zakończy się tylko na wczorajszym wystąpieniu. Odpowiada lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. Mimo to ludowcy chcą zawetowania ustaw zmieniających ustrój sądów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent zapowiedział, że nie podpisze nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, jeśli wcześniej nie zostanie uchwalona proponowana przez niego zmiana w ustawie o KRS-ie. Prezes NBP zabrał głos w Sejmie w sprawie przewalutowania kredytów mieszkaniowych, zwłaszcza tych we frankach szwajcarskich. Adam Glapiński mówił, że przewalutowanie powinno odbywać się na zasadzie dobrowolnego porozumienia między bankami a kredytobiorcami, bo to odgórnie narzucone, jego zdaniem, mogłoby mieć poważne skutki. Ustawowe przewalutowanie kredytów mieszkaniowych, zwłaszcza skoncentrowane w czasie, mogłoby prowadzić do bardzo istotnych strat w niektórych bankach oraz skutkowałoby presją na osłabienie złotego. Inicjatywę w sprawie kredytów walutowych zgłosił prezydent. W projekcie nie ma jednak mowy o przewalutowaniu kredytów. To ustawa spreadowa, która utknęła w Komisji Finansów Publicznych. Gotowy jest akt oskarżenia przeciwko Katarzynie S. i Sebastianowi S. oskarżonym o znęcanie się nad zwierzętami cyrkowymi. Usłyszeli w sumie 12 zarzutów. O sprawie było głośno w lipcu ubiegłego roku. Wtedy Fundacja Viva wraz z katowicką policją odebrała zaniedbane zwierzęta z cyrku w Pawłowicach. Oskarżeni nie przyznali się do winy. Prokurator Karina Spruś z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Oboje zostali oskarżeni o popełnienie przestępstw ustawy o ochronie zwierząt. W tym zakresie chodzi przede wszystkim o przestępstwo znęcania się nad zwierzętami, dwoma żółwiami jaszczurowatymi, żółwiem pustynnym, krokodylem nilowym i niedźwiedziem brunatnym. A nadto zostali oskarżeni o popełnienie przestępstw ustawy o ochronie przyrody. Są to przestępstwa dotyczące naruszenia przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących ochrony gatunków dziko żyjących zwierząt i roślin. Odebrane cyrkowcom zwierzęta przebywają w poznańskim zoo. Za znęcanie się nad zwierzętami grożą w Polsce 2 lata więzienia. Bank Żywności pomoże w przygotowaniu akcji Zupy na Plantach w Krakowie. Bank będzie przekazywał produkty potrzebne do przygotowania jedzenia dla bezdomnych i potrzebujących, mówi Beata Ciepły, dyrektor Krakowskiego Banku Żywności. Mamy nadzieję, że też patrząc na to, co otrzymujemy przez ostatnie lata, że ten asortyment będzie urozmaicony, a zupy będą smaczne i pożywne i sezonowe. Jeden z pomysłodawców przedsięwzięcia Zupa na Plantach, Piotr Żyłka, przyznaje, że pomoc Banku Żywności to duże odciążenie. To jest bardzo fajne, bo to też buduje taką wspólnotę wokół Gara, ale zdarzały się takie momenty, że na przykład, nie wiem, ktoś tam się rozchorował, coś komuś wypadło, wcześniej się zadeklarował, że przyniesie, w końcu nie przyniósł, było trochę zamieszania, więc kiedy się dowiedzieliśmy, że Bank Żywności chciałby nas wesprzeć, to bardzo się ucieszyliśmy, bo to daje jakąś stabilność i wolną głowę do myślenia o innych sposobach na pomaganie bezdomnym. Co tydzień w Krakowie zupę dla około 150 osób gotuje kilkadziesiąt osób, wolontariuszy, którzy oprócz przygotowania ciepłego posiłku udzielają także pomocy medycznej, rozdają ciepłe ubrania, środki higieniczne i lekarstwa. Podobne inicjatywy są już m.in. w Poznaniu, Rzeszowie, Sopocie i w Zakopanem. O 18 w Trójce kolejne informacje, zapraszamy. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Kolarze w Tour de France dziś mnieli mocno pod górę i to nie w przenośni, ale naprawdę podjazd pod Col du Télégraphe dał się niejednemu w kość. Ale teraz już do mety w dół. Na prowadzeniu ucieczka, która ma szansę dojechać do mety, zostało 20 kilometrów ciągle w dół. Z innych informacji z Touru najważniejsza jest ta, że na 20 kilometrze w Kraksiu uczestniczył najlepszy sprinter w peletonie, Marcel Kittel. Niemiec, który wygrał 5 sprinterskich etapów, musiał wycofać się z wyścigu. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, to dziś emocje na stadionie Legii w Warszawie będą chyba umiarkowane. W drodze do Ligi Mistrzów w pierwszym meczu Legia wygrała z Mariehamn 3-0. Choć stadiony świata widziały różne cuda, trudno założyć, że Legia nie przypieczętuje dziś awansu do kolejnej rundy. Trener Jacek Magiera. Oczywiście w żaden sposób nie podchodzimy lekceważąco do tego meczu. 3-0 to jest dobry wynik, natomiast chcąc się rozwijać, trzeba grać zawsze na 100% swoich możliwości. No i tak będzie pewnie dzisiaj Legia grała, jeżeli trenerowi uda się zawodników odpowiednio zmotywować. To już oficjalny komunikat Juventusu. Wojciech Szczęsny został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik mistrza Włoch. Podpisał kontrakt obowiązujący do 2021 roku. Kosztował Włochów ponad 12 milionów euro, a ta kwota może jeszcze wzrosnąć. W Juventusie Szczęsny będzie co najmniej przez rok zmiennikiem Gianluigiego Buffona, który pozycję w bramce ma niezachwianą, ale po mundialu w Rosji Buffon ma zakończyć karierę. Chyba że nie zakończy. Lewandowski lata Lufthansą. Jako pasażer pewnie też, ale już za chwilę jeden z samolotów niemieckiego przewoźnika będzie pomalowany w barwy Bayernu. Ten, którym piłkarze latają na mecze. Na bokach maszyny umieszczono zdjęcia sylwetki 10 piłkarzy, w tym Roberta. Ale najważniejszymi postaciami na samolocie, najbardziej wyeksponowanymi są Manuel Neuer i Thomas Müller. Do rozpoczęcia World Games został dzień we Wrocławiu. Wszystko jest gotowe. Dziś organizatorzy poinformowali, że przez cały czas trwania igrzysk będą jeździły specjalne tramwaje i autobusy, które dowiozą kibiców na miejsce rozgrywania zawodów, a poza tym na niektóre wydarzenia, jak choćby ceremonia otwarcia igrzysk, która odbędzie się jutro, będą uruchomione jeszcze specjalne, dodatkowe linie na bilety kolejowe, żeby dostać się na przykład do Świdnicy czy do Trzebnicy, bo tam też będą odbywały się zawody. Kibice mający bilety na zawody będą mieli 50% zniżkę. To Müller i Neuer dostali lepsze miejsca niż Lewandowski? Przy wyjściu awaryjnym. Więcej miejsca na nogi. A Lewandowski przy oknie chociaż jest? No to jak pomalują, to wtedy będziemy wiedzieli, w którym miejscu, czy czystej. Dziękuję bardzo. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. W południowej połowie kraju okresami duże, miejscami opady deszczu. Na zachodzie nad ranem możliwe burze. Temperatura tej nocy od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 20. Miejscami w Małopolsce i na Śląsku. 20 stopni w nocy. Jutro we wschodniej połowie kraju zachmurzenie i umiarkowane, czytaj, będzie pogodnie. A na pozostałym obszarze i w Karpatach zachmurzenie umiarkowane i duże. Z zachodu na wschód postępujące przelotne opady deszczu i burze. I temperatura jutro już wysoka, od 26 stopni na wybrzeżu do 33 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie telewizora dowolny sprzęt audio taniej nawet do 2,5 tysiąca złotych. Na przykład kupując 50-calowy telewizor Samsung za 2699 zł. Otrzymasz sprzęt audio taniej o 250 zł. Mediamarkt.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! O, kulturystko, nadstaw ucha i nocą mięśni swych posłuchaj, jak tęsknie łkają gdzieś pod kocem. Daj nam warzywa, daj owoce. Bo na ryneczku Lidla codziennie świeże warzywa i owoce. Teraz brzoskwinie ciasteczkowe w supercenie 4,99 za kilogram, a polski kalafior aż 42% taniej, tylko złoty 99 za sztukę. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Chciałabym wreszcie rzucić palenie. Skończyć z nim raz na zawsze. Sięgnij po Desmoxan. Według badań Biostat ponad 92% tych, którzy rzucili palenie z Desmoxanem, poleciłoby go swoim znajomym. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenie rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią, Aflofarm. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład super lekki laptop Lenovo Windows, procesor Intel za jedne 999 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Lista przebojów Toyoty. Ile słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. Nie widziałeś jeszcze tak słonecznych promocji na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet 15 800 zł. A wybierając wersję hybrydową z rocznika 2017, otrzymasz dodatkowo ubezpieczenie za jedyne 1,99% ceny samochodu. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tomek Gorazdowski jeszcze na chwilę został w studiu, bo wspólnie oglądamy ten ostatnie kilometry dzisiejszego etapu Tour de France. Słoweniec na prowadzeniu, na zjeździe. Primož Roglič, który jeszcze do niedawna skakał na nartach, ale się przekwalifikował i daje sobie podczas tego turu znakomicie radę. W tej chwili do mety zostało, niech się odwrócę, 11 kilometrów 200 metrów. A przewaga jeszcze przed chwilą wynosiła minuta 30, a teraz minuta 19. 19. No, ale cały czas jest w dół, a wtedy peleton dogania mniej. Chociaż w tej niewielkiej grupie, która jedzie za nim i która ma właśnie tę minutową ponad stratę, jest Froome, Landa, Bardet, Barguil, czyli w zasadzie ścisły czub Tour de France, a Fabio Aru traci kilkanaście sekund. Sześciu kolarzy w tej grupie pościgowej. Oni są teraz minuta 18 za Słoweńcem. I ta grupa, to jeden za drugim, jadą rzędem, tak? Aerodynamicznie, żeby jak najwięcej zyskać tutaj w tym pościgu. Ale z kolei Primož, Słoweniec, który prowadzi, były skoczek narciarski. On też wie, jak przybrać postawę aerodynamiczną. Uczył się od Michała Kwiatkowskiego, bo zjeżdża siedząc na ramię, nie na siodełku. No ale ci ścigający go siedzą na siodełkach i chyba w tym przypadku, ponieważ przewaga maleje, to chyba lepiej sobie to wykombinowali. Jadą piękną, szeroką drogą, jest dość mocno w dół, prędkość na zjazdach dochodzi maleje, do 80. Nie maleje przewaga, zobacz, 10 kilometrów, cały czas minuta 18, minuta 19. A no właśnie, no jeżeli ktoś podjedzie pod górę samotnie, to potem jak zjeżdża, ma szansę tę przewagę dowieść do mety. Szeroka droga, piękna pogoda, 80 km na liczniku. Ale jakie krajobrazy, serpentyna przez Alpy, cały czas delikatnie w dół i Primož Roglič, Słoweniec. On, który niedawno skakał na nartach. Tak, siedzi na ramię, nie na siodełku, tylko na ramię i pedałuje, siedząc na ramię, tak siedząc bardzo niziutko, na zgiętych nogach pedałuje. Zastanawialiśmy się, czemu nie założy sobie drugiego siodełka na ramę, a skoro takie piękne widoki, to ciekawe, co dzisiaj Marek Brzeziński wymyśli. Convivialité. Reconstructing, developing, modernizing. Podsumowanie tego etapu w wykonaniu Marka Brzezińskiego w serwisie sportowym o 19. Machines will do the heavy work. Men will supervise the machines. You owe much to these machines. Horsepower, not manpower. Brains, not raw. These men look the same as they have always looked. They talk as they have always talked. But before your eyes they are changing. Kolarze zjeżdżają z Kold Telegraf i wszystko wskazuje na to, że nie dogonią prowadzącego Primoša Roglicza, bo jego przewaga na 6 km i 700 metrów przed metą rośnie o kilka sekund, ale powiększa się. W tej chwili jest minutę 25 sekund przed grupą pościgową. Nasz telefon 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Dzień dobry, ja dzwonię z Wyszkowa. Ja tylko chciałbym sprawdzić, czy uda mi się do trójki dodzwonić, bo wczoraj dzwoniłem do audycji pana redaktora Bugalskiego i się nie udawało. Także ja dziękuję bardzo, przepraszam i do widzenia. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Poprawia się pogoda, będzie coraz cieplej, będzie bardzo gorąco i kiedy żar zaczyna lać się z nieba, odczuwamy większe pragnienie. Pić się chce też naszym czworonożnym przyjaciołom. Dlatego na 20 dworcach kolejowych w Polsce w najbliższy piątek pojawią się miski z wodą dla psów. Pan osoba do kolei mazowieckiej do stacji Warszawa Wschodnia przybędzie z opóźnieniem. Kolej z miejscem podróży. Tomasz Leś, Fundacja Grupy PKP. Także tutaj pojawiają się psy. Niestety często zapominamy o tym, że właśnie także nasi przyjaciele czworonożni potrzebują tej chwili wytchnienia nad miską z wodą. Wielu podróżnych, w tym chociażby ci niepełnosprawni, korzystają z psów przewodników. No i tutaj chcemy stworzyć te miejsca, w którym będą mogli dać wytchnienie swoim właśnie przewodnikom. Piesek, Oskar, to jest mieszaniec, wyżłowate. Pies zadowolony, że może się napić na dworcu. Przede wszystkim ja jestem zadowolony, bo to jest mój duży problem, szczególnie przy długich podróżach. Woda dla psa także jest potrzebna w te gorące dni, także tak jak nam. Nie wyobrażam sobie chodzić w futrze w takiej pogodzie. Dlatego idziemy nad Wisłę, żeby się trochę przynajmniej schłodziła na świeżym powietrzu. Leży biedna sobie, leży, odpoczywa. Tam, gdzie jest ciemno, tam leży cały czas. Rozpoczynamy projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Katarzyna Kucharek, prezes Fundacji Grupy PKP. One niejednokrotnie podróżują, szczególnie niewidomi, z psami przewodnikami i to jest też ukłon w ich stronę, aby w czasie podróży mogły napoić właśnie psy. Miski staną na 20 dworcach na terenie całego kraju, natomiast niektóre z nich to Warszawa, Łódź, Radom, Gdynia i Gdańsk. Na dworcach premium, przy infodworcach, po kilka misek, z reguły po trzy. Będą widoczne, oznakowane, także bez problemu każdy mógł je zlokalizować. Każdy z podróżnych, który posiada psa. Te miski będą tylko na dworcach, czy też w pociągach? Na razie tylko na dworcach. Chociaż nie wykluczam, być może rozszerzymy tą akcję, ale na dzień dzisiejszy jedynie dworce. Myślę, że jest to świetna inicjatywa. Bardzo dobrze, że te miski tutaj stanęły. Będę z nich na pewno korzystać z moim psem. Tak jak widać, merda ogonem, już się napił. Mam wodę i od czasu do czasu piję wodę. Jest przede wszystkim, jak jest gorąco, to dużo ciepła wydala poprzez tak zwane zianie, gdzie wyciągnięty język, prawda? I to jest duża wymiana powietrza i schładzanie w ten sposób. To jest duży problem, jeżeli podróżni jadą, spędzają wiele godzin i po prostu mogą przez chwilę, nawet w przerwie, jak pociąg jeszcze stoi na stacji, mogą podejść z pieskiem i tutaj go napoić. No i także dworce są w centrach miast, więc także mamy nadzieję, że zwyczajni spacerowicze będą także z usług tych misek korzystać. Malutkie, kochane. A jak ktoś przyjdzie z kotem? Też będzie mógł skorzystać z miski. Mam nadzieję, że się nie pogryzą przy misce pies z kotem. Ona jest wdzięczna, wypręży się jak to kot. Zapraszamy wszystkie zwierzaki. Tak naprawdę sobie żartuję, ale myślę, że każde zwierzę, które będzie w stanie napić się z miski, to jest mile widziane. Miskę próbną dla Tomasza Jelańskiego wystawiono dziś na dworcu Warszawa Zachodnia. Tu trójka, audycja popołudniowa. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Do końca tego etapu Tour de France zostało 820, już poniżej 800 metrów. Primož Roglič, Słoweniec na prowadzeniu i to on chyba wygra, bo szóstka pościgowa z Froomem już go raczej nie dogoni. Tak więc Roglič, Słoweniec, były skoczek narciarski, dziś kolarz zawodowy, wygra ten etap. Jeśli chodzi o nasz program, to w Pulsie Trójki gośćmi Beaty Michniewicz będą posłowie Kornel Morawiecki i Jacek Protasiewicz. Oczywiście rozmawiać będziemy o ustawie o Sądzie Najwyższym i o tym, co dzieje się w Sejmie. To o 17.45, czyli za minut 20. A teraz przed nami konkurs, w którym nagrodami są podwójne karnety na OFF Festival w Katowicach. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. OFF Festival 2017. Cztery podwójne karnety dziś w tym konkursie do Państwa trafią. Karnety na OFF Festival 2017 w Katowicach. Wartość jednej takiej nagrody to 340 zł. Odpowiedzi prosimy przesyłać na numer SMS-owy 73533. Koszt to 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. Regulamin szczegółowy znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. Wygrywa odpowiedź najlepsza, w sensie najciekawsza, najbardziej oryginalna, najbardziej zabawna, czy zaskakująca. No, formuła jest otwarta. Czekamy na Państwa odpowiedzi na pytanie z uzasadnieniem. Dlaczego? I to uzasadnienie, no krótko, SMS-owo, też jest bardzo ważne. A dzisiejsze pytanie jest proste. Z kim w duecie lub jako gość mógłby wystąpić na OFF Festiwalu Zbigniew Wodecki i dlaczego taki duet się Państwu marzy? Proszę odpowiedzieć. Numer SMS-owy 73533. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival od 4 do 6 sierpnia w Katowicach. kim w duecie lub jako gość mógłby wystąpić na OFF Festiwalu Zbigniew Wodecki. 73 533. Czekamy na odpowiedzi SMS-owe, a nagrodami są 4 podwójne karnety na OFF Festiwal 2017 w Katowicach. Wszystko, wszystko, wszystko, co złe, co gnębicie. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną. Rozwiązanie o 18:10. W czasie 17:30 tu Trójka, audycja popołudniowa. W studiu Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami informacje ekonomiczne. Ekonomia w Trójce. Emeryci coraz bardziej zadłużeni. Według danych Krajowego Rejestru Długów niespłacone zobowiązania tej grupy społecznej to ponad 3 miliardy złotych. Adam Łącki, prezes rejestru, zaznacza, że w ciągu roku długi emerytów wzrosły o prawie 350 milionów złotych. To, że emerytury polskich emerytów są dość niskie, powoduje, że emeryt szuka alternatywnego źródła finansowania. No, a teraz wystarczy dowód osobisty, ostatni odcinek emerytury i już można starać się o pożyczkę, czy to w banku, czy w firmie pożyczkowej. Senior jest dobrym klientem dla banku, także dla firmy pożyczkowej, ponieważ jego stałe i pewne dochody przemawiają za udzieleniem mu finansowego wsparcia. Rekordzista, 78-letni mieszkaniec Śląska, winien jest bankowi 8 milionów 400 tysięcy złotych.

Dziękuję panu za telefon i od razu odpowiedź. Więc wejścia Łukasza Walewskiego z Czarnogóry jutro o poranku o 6.40 połączymy się po raz pierwszy, potem o 7.40, potem o 10.30, a później w audycji popołudniowej 16.20 i 17.20 z Czarnogóry będziemy nadawać. 16.20 i 17.20 w audycji popołudniowej. A propos, Patrycjusz Wyżga jeszcze na chwilę w studiu został, bo dziś w ekonomii przed 18.00 o turystyce będziesz rozmawiał ze swoim gościem. 18.45 dokładnie, Czarnogóra rzeczywiście doskonałe miejsce na to, żeby pojechać na wakacje. Będziemy się zastanawiali z prezesem Polskiej Izby Turystyki, jakie są te kierunki wakacyjne Polaków, co wybieramy latem 2017. Powiemy między innymi o tym, że jeśli ktoś, przyznam szczerze, tak jak ja na przykład, liczy na last minute, w ostatniej chwili wykupienie jakiejś atrakcyjnej oferty gdzieś tam wakacji zagranicznej, to się chyba przeliczy, bo tych ofert w tym roku jest wyjątkowo mało. Wcześniej kupiliśmy wycieczki, wcześniej zdecydowaliśmy się na konkretne kierunki, tych ofert na ostatnią chwilę już właściwie nie ma. Czyli masowo wyjeżdżamy za granicę na wakacje. To prawda, od ubiegłego roku już wyraźnie widać, że Polacy więcej wydają na wycieczki zagraniczne, na wakacje w ogóle także. Mówimy także o tym, że w Polsce przecież ceny na przykład w niektórych miejscach nad morzem czy w górach wzrosły nawet o 20%, więc o tych wakacjach sporo będziemy mówili. Rzeczywiście ofert wakacyjnych było sporo, wyprzedały się. Czy są jeszcze jakieś okazje i jakie są te najpopularniejsze kierunki? Czy Grecja, być może Egipt, bo tam, choć niebezpiecznie, wciąż Polacy jeżdżą. Grecja się odbiła na przykład po kryzysie finansowym. Jakie są tutaj najpopularniejsze kierunki? O tym po 18.45. Dokąd wyjeżdżamy i dlaczego tak drogo? O tym z Pawłem Niewiadomskim, prezesem Polskiej Izby Turystyki, będzie rozmawiał Patrycjusz Wyżga. Zgadza się. O 18.45 rozpocznie się ta rozmowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W tej chwili za 23 minuty godzina 18.00 mrozu. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią ziemią. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś by na szerokie wody mnie weź, jak woda tu wpłyń na mnie. Szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź dla mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. I stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm. I wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody mnie weź, woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, z wodą na młyn, bądź dla mnie. Wpłyń na mnie i ugaś, ugaś moją ranę. Ugaś, ugaś. Bo grałem z ogniem. mrozi. Tu Trójka, za 20 minut godzina 18, już za chwileczkę Beata Michniewicz w Pulsie Trójki. O aktualnej sytuacji politycznej będzie rozmawiała z posłami Kornelem Morawieckim i Jackiem Protasiewiczem. Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzisiaj nasi goście są w Sejmie, w studiu sejmowym. Kornel Morawiecki, przewodniczący Koła Wolni i Solidarni. Dzień dobry, dzień dobry. Oraz Jacek Protasiewicz, szef Koła Unii Europejskich Demokratów. Dzień dobry panie i państwu. Karty w Sejmie rozdają najwięksi, ale i ci mniejsi wchodzą do gry, bo jeśli wejdzie w życie prezydencka poprawka do ustawy o KRS, stanowiąca, że sędziów wybierają posłowie większością 3/5 głosów, to koła poselskie, czy też posłowie niezrzeszeni, mogą być języczkami uwagi, ale to tylko tak na marginesie. Jak panowie w ogóle oceniają fakt, że prezydent wszedł do gry? Pani redaktor, no ja już byłem języczkiem uwagi, bo to było w zeszłą środę, w zeszłym tygodniu, kiedy moi koledzy z klubów Platformy, Kukiza, Nowoczesnej, PSL-u, no i koledzy tutaj demokraci wyjęli karty i wtedy głosowanie przeszło, bo kworum było 230 posłów głosowało. Z tego czyli pan jest kolegów, przyzwyczajony do roli języczka, pan prezydent nie jest żadnym języczkiem. Tak, ale pytam teraz o pomysł prezydenta. Tak. Jak panowie się do niego stosunkują? Myślę, że jest to pomysł sensowny. Może troszeczkę żałuję, że nie był postawiony wcześniej, że w trakcie procedowania tej ustawy, że ta sprawa nie wyszła, bo byłaby prościej to procedować. No teraz wymaga to zmiany, wymaga kolejnego podejścia. No myślę, że to wydłuży troszeczkę procedurę, no i też dostarczy jakby takiego trochę powodu, żeby dalej protestować moim kolegom w Sejmie, no i również mieszkańcom Warszawy na ulicy, no. Ale co dostarczy powodu? Wejście prezydenta do gry? No to, że, czy wydłużenie się wydłuży, całej to, że procedury? Się wydłuży procedura, pani redaktor. To teraz Jacek Protasiewicz. Ja mam dużo bardziej krytyczne, zdecydowanie bardziej odmienne i krytyczne zdanie niż marszałek Kornel Morawiecki, bo ja uważam, że w tej nieśmiałej próbie wdarcia chociaż fragmentu jakichś dodatkowych kompetencji czy zmian w tej koncepcji zwartej Prawa i Sprawiedliwości, prezydentowi chodziło przede wszystkim o własną pozycję. Nie o Polskę, nie o konstytucję, której powinien być strażnikiem, ale o to, żeby nie stracić całkowicie pal 6 szacunku i powagi, ale realnej władzy na rzecz ministra sprawiedliwości, który w pierwotnym projekcie miał osobiście i bezpośrednio wskazywać członków Sądu Najwyższego. Czyli pan uważa, że szklanka jest do połowy pusta, a nie do połowy pełna? Zdecydowanie tak, bo ja uważam, że prezydent zagrał z myślą o własnej pozycji, a nie ale o mógł sytuacji też wiele kraju stracić. Jak pan wie, panie przewodniczący, część polityków Prawa i Sprawiedliwości jest zawiedziona zapowiedzią prezydenta. No, zgoda, nie dziwię się, ponieważ po pierwsze Andrzej Duda jako prezydent od już 2 lat przyzwyczaił swój obóz polityczny do tego, że jest niezwykle, tak powiem, posłusznym, nawet niespolegliwym, bo to jest ładne polskie słowo, które nie oddaje tego, jak wykonuje tę swoją funkcję. Spolegliwy to taki, na którym można polegać. No właśnie, więc powiem, że jest posłusznym po prostu prezydentem, de facto notariuszem rządu, mimo że zapowiadał, iż takim nie będzie. No więc ich zdziwienie jest. Ja temu zdziwieniu się nie dziwię, aczkolwiek uważam, że jak mówię, to nie konflikt, jeśli miałby nastąpić konflikt, to powinien nastąpić o pryncypia, o wartości, o Polskę, no tak, a nastąpił ale tylko opozycję prezydenta. Panowie, do obu panów pytanie. Gdyby panowie, wszyscy, nie mówię, że dwaj panowie, ale gdyby wszyscy potraktowali jednak tę wczorajszą zapowiedź prezydenta jako gest dobrej woli, jako krok wstecz obozu władzy, jako szansę na uspokojenie nastrojów, to może można by było wykorzystać pani, to. Pani redaktor, mnie bardzo martwi, że mój kolega Jacek, że przedstawia to, jakby wszyscy chcieli tylko swoje interesy, swoją egoistyczną pozycję i tak dalej. Ja myślę, że czas jest, żebyśmy my, posłowie, ale i my, Polacy, zrozumieli, że właściwie władza to jest służba i że żebyśmy zaczęli sobie ufać, że zarówno pan minister Ziobro, jak i pan prezydent, jak i mój kolega posłowy z ław poselskich i mój dawny kolega z konspiracji, Jacek Protasiewicz, tak, że chcemy dobrze, że staramy się, no, że możemy się różnić tutaj, ale że ta polityka to nie jest tylko gra interesów, a jeszcze tym bardziej osobistych interesów, że to jest gra o coś więcej, o całość, o Polskę, o pewne standardy, no, bo i to jest ten spór, który idzie co do sądów, co do tej sytuacji, którą teraz mamy. Pan, panie marszałku, myśli, że to jest spór o Polskę, o pryncypia, o rzeczy najważniejsze? To jest o ważne rzeczy, tak, no bo to jest ważne o to, to jest spór o realny trójpodział władzy, a nie o dominację władzy sędziowskiej, bo na razie ta władza była bezkarna, dominowała nad innymi władzami, nie była pod kontrolą, także ja myślę, że tu idzie o to. No dobrze, teraz, ale jak proszę panów znaleźć to wspólne rozumienie chociażby tego trójpodziału władzy, bo pan mówi, że tutaj chodzi o prawdziwy trójpodział władzy, a część opozycji, duża część opozycji mówi, że to jest likwidacja trójpodziału władzy. To jak tutaj znaleźć wspólny język? Otóż właśnie, dlaczego jeśli pozwolisz, proszę bardzo, proszę Kornelu, na tym rzecz polega. Też bardzo bym chciał, żeby tak było, jak mówisz, ale niestety tak nie jest, bo to widać albo w faktycznych propozycjach, które zamiast zmieniać i reformować, de facto likwidują instytucje takie, jakie one są zapisane w Konstytucji, czy to była Krajowa Rada Sądownictwa, czy teraz Sąd Najwyższy, ale po drugie, chociażby taka sytuacja, jak ta wczoraj, bardzo emocjonalna, ten konflikt werbalny, o tym fragmencie mówię wczoraj w Sejmie, odsłania również i prawdziwe intencje obozu władzy. Nie jest to na prawa Rzeczypospolitej. Odsłania przede wszystkim, panie przewodniczący, odsłania ogromne emocje, ogromny poziom agresji, momentami nienawiści, ale nie wiem, czy odsłania intencje. No więc, ale moim zdaniem, jeśli wierzyć, a wierzę w relacje chociażby posła Zembaczyńskiego, który miał okazję rozmawiać, na zaproszenie zresztą pana Jarosława Kaczyńskiego chwilę, tam przy jego fotelu poselskim, no to kieruje nim chęć autentycznej, że tak powiem, zemsty. Wszyscy oni powinni siedzieć i będą siedzieć. No więc rozumiem, że po to jest potrzebna kontrola nad sądami, a nie po to, żeby naprawiać Rzeczypospolitą. No Jacek, no powinniśmy się raczej martwić tym, jeżeli byłoby tak, jak ty mówisz, ale powinniśmy raczej starać się szukać tej dobrej woli. No, to było rzeczywiście jakieś wyprowadzenie z równowagi pana przewodniczącego Kaczyńskiego, pana prezesa, ale ta agresja, ona na sali narastała, ona była powszechna i oczywiście pan prezes może użył słów takich, które nie powinien używać, tak uważam. Na pewno użył takich, których nie powinien używać. Nie powinien, oczywiście, tak uważam, bo to żaden poseł nie powinien używać takich słów w stosunku do innego pani posła. Redaktor, tak. Bo to i są, człowieka. Bo tak, bo to są, ale po prostu jego jakby nerwy, jego zmęczenie, jego, tak, ja tak to odbieram, a nie, że on demonstrował swoją prawdziwą jakby nienawiść, coś takiego. Proszę, że właśnie, ja ciebie, Jacek, proszę, żebyśmy się tak trochę jakby lepiej traktowali, w sensie, no, ale że starali, bo to jest tak, jak będziemy się lepiej traktowali, to też będziemy lepsi, ja to rozumiem. Jak będziemy się źle traktowali, to będziemy gorsi. Nie atakuję personalnie, czy ad personam, to nie jest krytyka, tylko rzeczywiście jest tak, że w swoim wystąpieniu poseł Budka cytował Lecha Kaczyńskiego, nie żeby zrobić na złość Jarosławowi, tylko cytował pewną filozofię polityczną prezydenta Kaczyńskiego, która dążąc do reformy i zmiany, akceptowała pewien stan prawny i pewien kompromis polityczny, którego konstruktorami, architektami byli również obaj bracia Kaczyńscy. Proszę panów, na razie składane są albo zapowiadane wnioski właśnie w związku z tą wypowiedzią, ale nie tylko. Wnioski do prokuratury, czy też pozwy z powództwa cywilnego posłów na drugich posłów. Jak z tego wszystkiego wyjść? Czy można uzyskać taką atmosferę, w której można procedować dalej te bardzo ważne ustawy? My, pani redaktor, powinniśmy być odpowiedzialni za Polskę i powinniśmy zdawać sobie sprawę, że te emocje, które jakby prezentujemy, czy się pojawiają na sali sejmowej, że one się niestety przekładają na emocje, które są między ludźmi. A te emocje już jakby te spory, takie zbiorowe spory między dużymi odłamami społecznymi, one krzywdzą Polskę po prostu, bo one... No tak, one, ale możemy sobie, przepraszam, panie marszałku, możemy sobie tu wszyscy popłakać, a co należy zrobić? No, jak należy z tego zrobić, wyjść? Obie strony powinny odpuścić sobie, tak można powiedzieć, tak? Bo to jest coś, co jest takie chrześcijańskie. A może, proszę panów, potrzebne są tak zwane dobre usługi. W prawie międzynarodowym to jest pomoc państwa trzeciego. Nie mam na myśli tutaj żadnego państwa trzeciego, na przykład trzeci podmiot. Mamy opozycję, mamy władzę, jakiś trzeci podmiot. Nie wiem, może, może biskupi. Ale panie redaktor, o taką usługę półtora roku temu zwrócił się ten rząd w osobie ministra spraw zagranicznych do Komisji Weneckiej. Rzeczywiście jest to instytucja nie Unii Europejskiej. Nie ma nic wspólnego z panem Timmermansem, który jest postrzegany osobiście jako wróg Polski, co jest nonsensem, ale zostawmy to na marginesie. Tylko Komisja Wenecka jako organ Rady Europy, ja ją znam w tym sensie, że zawsze w przez 10 lat działalności w Parlamencie Europejskim myśmy zawsze na jej rekomendacjach polegali, oceniając, czy sytuacja w Mołdawii, na Białorusi, w Gruzji, gdziekolwiek jest zgodna z tym kanonem praworządności, państwa prawa. I ta komisja przyjechała, wydała wówczas pewien osąd i ten osąd został wyrzucony do kosza, no bo nie był zgodny z oczekiwaniami rządzących. No więc rzeczywiście nie po stronie opozycji jest problem braku zgody na jakiegoś mediatora i taką obiektywną instancję, która by orzekła, co tutaj jest nie tak. No tak, ale może jeśli się nie udało, nie uda się pomoc Komisji Weneckiej, bo może nie podoba nam się, że to jest pomoc rzeczywiście z zewnątrz, z Polski, ale myślę o Polsce. Ale na naszą prośbę, na zaproszenie polskiego rządu przyjechało. Ja myślę, pani redaktor Jacek, ja myślę, że między nami nie jest tak źle, że obcy mają, czy powinni między nami mediować. Tak źle nie jest. Że jeżeli jakiś, jak pani redaktor myśli o jakimś podmiocie wewnętrznym, to ja uważam, że jest potrzebne stworzenie pewnej siły politycznej, która była pomiędzy tymi obozami i próbuje to robić w tej partii Wolni Solidarni, próbuje to robić, bo uważam, że jakby to powstało, jakby była to jakaś siła, no to samą swoją obecnością by miała taki już tonujący wpływ na te nastroje, zwłaszcza społeczne, bo to, że my się kłócimy w parlamencie, no to jest smutne, ale to, że to się przekłada na nastroje, na zachowania dużych grup naszych rodaków, no to jest tragiczne dla Polski, bo wtedy ten rozwój, ta możliwość jakby i pokazywania się innym, czy tego dobrego, co chcemy zrobić, ona jest bardzo utrudniona, bo to czy jeden, czy drugi rząd, jeżeli ma przeciwko sobie połowę narodu, no to bardzo trudno jest takim krajem władać i z powodzeniem. Dzisiaj prezydent spotkał się z liderem PSL-u Władysławem Kosiniakiem Kamyszem. Ludowcy oczekują od prezydenta weta do wszystkich trzech ustaw. To jest pewnie żądanie nieco zbyt daleko idące, zbyt wygórowane. Czy panowie sobie wyobrażają, że prezydent jednak będzie dalej aktywnie uczestniczył w tym sporze i on podejmie się czegoś w rodzaju arbitra? No prezydent ma uprawnienia, to jest wielka postać, jest może teraz pierwszym obywatelem. Pan Protasiewicz, bo pan mówił proszę ostatnio bardzo, długo. Niestety obawiam się w stosunku dla większego doświadczenia pana marszałka i Kornela Morawieckiego. Ustępuję mu głosu, ale powiem krótko, bo ja mam w tej sprawie wyrobione zdanie i ono niestety jest, ta odpowiedź jest negatywna na pani pytanie. Po prostu nie wierzę, że pan prezydent odegra rolę czy mediatora, czy osoby, która próbuje znaleźć jakiś wyważony model reformy sądownictwa. Bo to, że należałoby zreformować nawet najważniejsze instytucje sądowe w Polsce, co do tego pewnie moglibyśmy się znaleźć, ale nie w takim trybie, no nie kiedy instytucja, jedna z najważniejszych, nie tylko z nazwy, ale logika mówi, że Sąd Najwyższy jest jedną z najważniejszych instytucji państwa polskiego. Projekt radykalnej zmiany wpływa ledwie w środę w zeszłym tygodniu, a nie mija cały tydzień, nie mija. Brak jakichkolwiek konsultacji społecznych. Nawet posłanka z Kukiz 15 mówiła, że nie miała czasu z tego skonsultować ze swoimi wyborcami i staje się przedmiotem takiej debaty. Niestety musimy postawić debaty. Już kończymy. Nasz czas ale oprócz skończył tych już. Paru dni, to też jest się. Lata. Ja rozumiem. Dziękuję bardzo. Kornel Morawiecki, Wolni i Solidarni, Jacek Protasiewicz, Unia Europejskich Demokratów. Beata Michniewicz. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie telewizora dowolny sprzęt audio taniej nawet o 2,5 tysiąca złotych. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Sony za 5499 zł. Otrzymasz sprzęt audio taniej o 500 zł. Mediamarkt.pl. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral dostępny w aptece oraz na stronie www.ortoveral.pl. By mieć przed sobą cały świat, by poczuć dobrą energię, by surfować ile wlezie, kup laptop Lenovo na Allegro. Laptop Lenovo V110 z gratisem za 1799 zł. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro.